اوریدل کو د مولانا مفتی مجتبی بیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 83 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 15/8/2007 کې شوې ده. د دې د ملایدو په تیاساتای اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرار روډ سوابي پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 دینا کوم د چغورې تاسو او وايي هتو اتونه خبره ده ما فائدې ګناونو چې لازم ګناونه معاف کا وادخل الباب سجدان او دنه شي په دروازه باندې عاجزي کوونکی نو به خو تاسو تا ګناونه تاسو او زر د عاجزيات په کومه حاضر دني کانو فبدل الذين ظلموا قولا وارث ظالمانو منهم د دینا قاولان غیر اللذی قیل لهم وینا بیداغینا چویلشی و دیتا یادو ما فبدل اللذینا ظلمو من هم اویلا ظالمانو ندینا وینا بیداغینا چویلشی و دیتا یا فبدل اللذینا ظلمو بدل کلا ظالمانو ددینا قاولان وینا لرا پداس وینا باندې شنو ویل شو دیتا پداس وینا هغه وینا بدل کړ چې دیتا ویل شو نو ام ان دا الله رب ول دا تو کمی بدل کو نو چې دا معمولی قانون دا الله بدل کی نو انجام دا شو نو چې پورا قانون بدل کی نو انجام به سی یا به ظالم نه هغه باندې وافت ناراضی چې پورا قانون بدل کی او لګي کله حقوق نسوا کې او کله په حائلی قوانینو که او کل سکی تبدیلی کئی فارسلنا علیم رجزم من اسما راو ملیگو پدی بانده افد برنا بما کانو یزریمون ندی وجن آچدی ظلم کو واسالو من القریت اللتی کان تازرت البار نابن اسرائیلو که لیویڈال تذکرہ کئی چاگی زیادتے کڑو او اتباع نو اکڑے تابداری نو اکڑے نو آغا اللہ رب بلد تباہ و برباد کرل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تبوسو قدين اب بارد آغا کلی که التي آغا كانت حاضرة البحر چه آغا کلی چه آغا پغاڑ در آب سن غاڑیو التي كانت حاضرة البحر آغا کلی چه پغاڑ در آب از یادون اب سبت کلاچ دی زیادو کو پرائز خالی که از تاتیم حیتانو هم باو کی چرات لو دیتا میاند دای یوم ساتیم پر از خالد دای کی شوران پډاګه و یوم لا یثبتون او کومرا جنو ود خالی نو خالی کو دای یعنی دای په خالی کی نو لا یثبتون ولا تاتیم نو رات لل دیتا کذالک بدک طریقہ لکه چې مخ یو پډاګه راتل کذالک دوار سره لگی ولا تاتیم کذالک نبرات للی سرا امدہ کشان پڑا گا عالمان ذکر کئی الحلالو لا یاتی کا جزافن لا یاتی کا الحرامو یاتی کا جزافن والحلالو لا یاتی کا الا قوتن الحرامو یاتی کا جزافن حرام چیزی نا بدل پا ڈیرو ڈیرو رازی حرام مال بدل ڈیر ڈیر رازی اول حلالو لا یاتی که اللہ کوتا او حلال چیزن پاقی با دیلا بس گزارا کی دو را بدل اللہ در که چو گزارا با دی پکی نو دادا ادام دا خالی در رضی بان اخکار حرامو نو دیر دیر براتو دیر دیر براتو او نو رضو که اخکار حلالو نو بیا با نو بیا با دا پر دونو کیو که تا کنڈی بدل پسی گزو لیو که تا پا گزی دیو کالا جرنی ترو کالا سو لوی غرب لا تا تیم کذالک نورات للی دا دکشان یا کذالکا نبلوهم پا دکی طریقه بانی منگه امتیان واقع سر دایی بما کانو یفسقون دی وجنا چلی ما تاون کیو دا حکم دا اللہ نو دایی دری ڈالی شو چلو نیجو کل تفسیری بقره کم کلو نو دری ڈالی شو یاوی ڈالی اغی خوب بس خدم از میان بنیول پا داگا چل بازانو نیا وڑا لے چل بازان شو دویم اڈالا عام مبلغین شو اغیبا ناہین عن المنکر گناہون نے منع کولا بیانون نے بیوتا کولیا خالکونا روا کوئی دا چلونا مجوڑا ہوئی دا اللہ احکاماتو تا چلونا مجوڑا ہوئی نو اغیبا منع کولا دو گنانا درہم اڈالاوا اغیبا چپ چاپ یو طرف تنو اغیبا دغو آلتاوی چا چاو بیان کو اورات بے کو اغیبا تا بے منع خصا دے دا خدای پی جندلی دی نیبا خدای لڑا کئی کخیری تبا کئی بے خدای پارام کینی منع زان مکڑاوا زان لدی مرای اوشلولا زان لدی چکم دنو کار کتل دے د خلکو د سترګو د ځان ټکای کړه دے د ټولو خلکو ته بده شي ځان یو ته مخه ټکړه دے اوسګارې سړیا ک کای نو دی کې کنه کې نه نه کې تبا چې کمنو بس پدې ټولو مړې پپړې دا ټول به ته جنت تبو ځای جوړي اوسګارې سړیا کې نه ته پارم دا خدای پیجنري پدې بکانی راوري کانی آیا به اخرت کې چې کمنو دوزخ تور پارسل کی نو هغه ته به دا خبره کوله انور چپ چاپ نور به سنوي چپو سبی ویلنا نو اللہ رب العزت عذاب راو لے گا ڈالی دری دی آغا دری وار ڈالی آغا اللہ رب العزت دیزائی ذکر کئی وَإِذْ قَالَ تُمَّا تُم مِّنْهُمْ فَاوَكِ چُوِي اَوِ ڈالی دَدَئِنَا لِمَا تَعِزُونَا قَوْمَنِ اللَّهَ مُحْلِكُمْ وَلِ نَسِحَتْ كَوِي تَعْسُدَا سِيَوْ قَوْمْ تَا اللہ مولکم اللہ چا اللہ رے تباک ان کے دل اب دنیا کے او معذبم عذابا شدیدا یا سزا ور کون کے دل را سزا سخت پا آخرت کے قالون دیوی معذرتن الی ربکم دپارا دغاڑ اخلاسی ربستا ستا معذرتن دپارا دغزر ختمول ربستا ستا یعنی چا اللہ منگ تا قیامت کی ہوئی پا بیان کولو کے او دو گناہون پارت کے دو فائدی دی یو فائدہ دادا چستا غاڑا بخلاس شی قیامت کی کہ اللہ تپوسو کی چھ بھائی تا رت کڑو تور دانے سے ما بکڑو خدای مانل نانو اللہ بتو چھتا بکڑو کدی مانل کنا مانل نو یو ستا خپل غاڑا بخلاس شی دویم کیری شی ولے باران چوشی نظم کد فائدے نہ خالی کی گی نا سنا سزائے تے فائدہ اورسی نو کی دیشی چستا و بیان کی دیو کس نمزرو خوش شی راوڑی کنا آغا آغا گناہ پری دی آغا غلط چیزونا غلط کارونا غلط تحریکونا غلط تنظیمونا پری دی نو تو را دو کا دا با توی منا پری دی زان چکم دنو دا خلکو دستر کو ٹکای کرده دی دی منی نا دا منی نا دا دی دی تین ازاری خوانده غسته دی دی اس منی نا پری دوائی ازان لکار مگورا نا تو بیانو که کمانی او کنمانی کمانی او کنمانی نو آغا مبلغین آغا ناہین عن المنکر چی دی گناہونو نا منع کولا دا مستقل عمل لے گناہونو نا منع مستقل عمل لے دا وکای نو آغا آغی ورطا دا دو فائدی ہوئی لے قالون دیوتوی ما زرطان الہ ربکم دا پارا دا بانی اخلاسو لو دا حضر الہ ربکم دا پارا دا ربستاسو الہ ربکم ربستاسو تا چگار من خلاسشی والا اللہم یتا کون آد پارا دی چی دی زان بچ کدی گنانا فلما نسو ما ذکرو بی آنجائینا هر کرا چه دی پری خود آغا چه دی لا پی نصیحت ور کولی شب دی بانده یعنی بیان دی خلق پی پری خود آنجائینا الذین آین هاونا نسو نخلاص نکرلا کسان یعنی هاونا نسو چه آغای منا کولی دی بداینا وان خزن الذین ظلمو بی عذاب بایی سن او منی ولا کسان چه ظلم کردو فعذاب ناکار بانده دواجه دینا چه دی فسک کهو دواجه دینا چه دی ماتولو کونه دا اللہ نو یو آمنکون کی اغای حلاک کرل منکون کی بچ شو یا نهو نانی سو چه چا من دی گناه نکولن وغا اللہ بچ کرل او ظالمان اللہ پا ناکار عذاب کونی ول نو آبل اڈالا سشوا آچپ ڈالا سشوا چپ نو یو دادا چه ده چپ نا قرآن چپ ته زکه چه ده چپ نو بس جزا من جنس العمل چه ده چپو نو قرآن تیم سده چپ ته بس پتا نده لگه ده چه سشو دوی مزن دا ہوئی چا بچ شویو زکا خو ظالمان نو اخو ظالمان نو ظالمان اللہ نیو لی دی خدا خبر صحیح ندا اصل کے دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے نبی علیہ السلام فرمائی آسا کے تو آن الحق شیطان و ناخراس دا حق ناخلنی ان کے دا حق پزائی کے اگر گنگے شیطان آگنگے شیطان دے دارنگی فرمائی صفیان او دا سنور عالمان ذکر کئی الفائلو وساکتو سویان کون کے دو گناہ او چپ گناہ بانے دوارے یوشی دی الفائلو وساکتو سویان دارنگی حدیث کے رازی چھے نبی علیہ السلام فرمائی چھے پتیرو خلقو کے پی او قوم بانے اللہ عذاب راو لے گو فارشتو تای ورشی دا قوم علاق کئی فارشتی چرا لینو آغی کی اوڑی عبادت گزار سڑے ہو چاگو و عبادت کو فارشتی لار لے اللہ تیوی چاہی کی خوی اوڑی عبادت گزار سڑے دے اوڑی عبادت کئی اللہ ور تی ددگ نشورو کئی رنبے پدو الٹا کئی اگئی و تیو لی اللہ رب لدو تو فرمائل لینہو لم یتما غر وجو فیا انہو لم یتما غر وجو فیا زما په دین کې د پتندې کې ګرونچیم نه دی راغلی چې زما د دین خلاف کې ده او د سره دوم نه کړي بیان نه کړي خلکو ته نو د دنیا شروع کوي نو پاغه باندې عذاب راوسته دي نو حق نه بیانو لازان لظلم دي واخذنا الذين ظلموا اولی ول الله ظالمان نو دا هم ظلم دي حق نه بیانول هغه هلاک کړي چې ګناه نه من نه کوي نو دی باندې تبای راځي واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس نور اپل د دنیاوی عذاب وته ملاو شو اپل د اخرت د الله خو خدا ثم يبعثون بنياتهم بیا د نیت موافق پاسینو واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس اکرمه روایت د ابن عباس رضی الله تعالی او د شاگرد اغا تفصیلی ابو بکر جساس نقل کړی اول بدایه و نهایه نوغی کے اشکال نشتے نور اجمالی نقل کرے نوغی کے اشکال لے الذین ظلموا بعذاب بئس فعذاب ناکار باندے دواجہ جنا چھ ماتول کنے دا اللہ پائے اجمالی روایت کے دادی چھ وہ اخذنا الذین ظلموا من کو ظالمان نیول او دا چھ چھپو نو دا چھپ کو ظالمان ندی ناغی یہ نیولی ندی دے اجمالی ندا معلومی گی تفصیلی روایت کی وئی چھے قرآن تا نو گوری ابن عباس از انہو تا اکرمہ وئی چھے قرآن کی خوال اللہ وئی چھے ان الانجین الذین ینہون آنسو نجات صرف چا تا ملاو شوئے دے آن کسانو تا ملاو شوئے دے چھے آغئی منہ کولا دو گنانا منہ دو گنانا کولا او بقایا طول ظالمان دی او واخذنا الذین ظلمو طولم نیولی دی نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ والا پو انعام کی اوہ جوڑا ورکڑا انعام کی اوہ جوڑا ورکڑا چھ خوش آگرد میں دیر اخو لے حل لیو کو فلما آتا ومانو آنو نوار کلا چھ دینا فرمانی اکڑا سرکشی اکڑا تیر وطل لاغینا چھ منا کول شد آگینا نوی منگا دیتا ششادو گان زلیلا ویس دازن رب بکل ہے باسن او پاوا کی چیلانو کرفستا چھ خام خام مقارون ببدی باندے تر تر قیامت آغا سوکو چرا سی و دیتا بدی سزا گانی یقین رفستا چرے خامخا دے جل و عذاب والا او یو سیرن آغا اللہ لے بخون کے محروبان وقتوانا ہم فی الارض اماما او تقسیم کرل منگا دیل را پزما کے ڈالے ڈالے یعنی اختلاف کے پیدا شو من ام سوالی ہونا و من ام دون ذالک زنی دینا نیکانو امنو او زنی دینا علاوہ دنی کانو نو و بلاؤنا بلحسنات و سیعات امتحان میں کب دی بانے پا خوشحالو پا تکلیفنو لاللہم یر جون کی دیشی جدی راو گرزی اختاو دین دا اللہ تا فخلفا میں بعد ام خلفن نرال الرسط دینا بیکارا فخلفا میں بعد ام خلفن نپاتشو رسط دینا خلفن نا احلا وارسان نا اعلی اولاد ورثو الكتابا چی میراس کی اوڑ کتاب لرا یعنی بس صرف نمولاتو میراسو خدمت د دینی مقصود نو صرف میراث او تملاو شو چې بل زامن ته دم پلار او د نیکه میراث ته دا به نه غړل چې موږ به د الله د دی دین خدمت کو او د الله د کتاب خدمت پکو بس نسبی پاتې شو وارث الکتاب چې میراث کې وړي کتاب لرا یا خزونا رضا ازل انا اغسته بده یا رضا ازل انا اغا یواز ده دی دنیا معمولی سامان ده سامان ده معمولی ده معمولی سامان بی اغسته یعنی پا دین بانه بی دنیا گتلا بس دینی دی دنیا ده گت سبب گرزوله رضا ازل انا سامان ده دنیا معمولی ویا قولونا او چو تولیوی چو استاز داستان روا که دین خرسای او دنیا اخلی و یا قولونا ویل بدهی سای اغفر لنا زرده چو بخوا بشی مونگتا بخنه باو کرشی مونگتا بس اللہ با ماب کی سڑیا ماب باوم کی اللہ او بل طرف تے سوچ نکو تو اگر واحد شنی دی او راہی مستو بجا استو راہی مستو غفور استو ولیکن غور کندر وصف قهار که ازی غور دل دانا دونی مستو پی تو اگر واحد شنی دی او راہی مستو کتاو ری دلی دن سیحت کا ان کی نام چه اللہ بخون کے ذات تے پی بجا استو رحیم استو غفور استو یقین اللہ غفورم دے و رحیمم دے ولیکن غور کندر وصف قهار تا اللہ پی صفت قهار کم سو چکا کہ ازی غور دل دانا دونیم استو چیز دی غور دو اجنا تا قلمن زلد وزای کی گی نو دی با صرف داوی بس بخیبم که خیری ویا قولونا سا اخبر رنا اویل وی چی زردہ چی بخن باکڑی چی منگتا ویا تیمار از مسلو یا خوزو او کرا بغیری تا سامان دا غمران نورو نو آغا سوی دیر را یعنی لالچیانو مڑی دلنا ویا تیمار از مسلو یا خوزو او کرا بغیری تا سامان دا غمران نورو نو آغا سوی دیر را دا دی پا خبر بانی رد چی دی وی اللہ مونگ بخی رائی بانی رد کی بسو طریقو یو طریقہ علم یوخد علم میتاق الكتاب دا کتوش بدی بانی تاکی آوا چه بس اللہ بوم بخی تا سن اللہ وعدی اولی اغسطوی چه بیکار خبری بانی کوایی تا وعدی دن اولی بی اغسطا این واغسط رشوی دینا وعدی دی کتاب اللہ یقولو علاللہ الا الحق دا چنی دی وی دی پا اللہ بانی مگر مناسب دی وینا دا مناسب دا اللہ الا الحق مگر مناسب دا اللہ ودرسو ما فیه ودرسو ما فیه او دی لستاغا چوب دی که ودار الاخرتو خیر للذین اتقون او کورو سنه چه دی حال بیتر دی پارده کسانو چه زان بچ کئی ده خرسولو دی دین نه یا تقونا چه زان ساتی ده منی دی دنیا نه پا مقابله دی دین که افلا تاخیون نه تاسنو خیاره گئی اقل نه لرهی والذین آیو مسکون بالکتاب آکسانو چٹنگیونی و کتاب لرا مکمل کلکیونی و یونسیو مسکون بالکتاب کلکیونی و کتاب لرا نیون پا قیدیون پا عمل او دو جوان قانونی که واقام سوالاتا و پابندی اکرد منزو این لان آنوزی و عجر المسلحین یقین نبر بادو منگا عجر دی اصلاح کون کو عجر دی اصلاح کون کو نبر بادو دو امرد وَإِذْ نَتَقْنَا عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ تَتَاسُوَايَ چَاللَّهُ مُنْ بَخِي نَذَغَر دربانی الله ولي چتاو تَاسُوَايَ مُنْ الله بَخِي نَذَغَر دربانی ولي چت کو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَقُمْ كَانَ وَزُلَّا أَبَاو کي چونړو مُنگا غَر د پاس دئي ووم نړو د پاس دئي فَقُمْ د پاس دئي نَا كَانَ وَزُلَّا لَكَ چُودا صاحبان او سفر وزنو دی گمانو کانو واقعون بیم چه داد را گرزیدون که بدهی بانی را پریوتون که بدهی مودودی کانو تا گوری وزنو تا گوری و نتقنا تا نگوری او زلطون تا نگوری وزنو انو واقعون بیم او دی یقینو که گمانو که چه یقین انداد پریوتون که بدهی بانی او ایمنگ او نیوی آقا چه در کرشوی تاستا و مضبوطی ها دا عمل یعنی عمل پیو کهی وذکر یاد کی معافی ا چې بدی کی لال لکم تتقون د دې لپاره چې تاسوان بچ کی د ګنا نه وای ذا خذ ربک ایم بنی ادم من زوریم درې مراد چې دا خبره وا چې سکه کوا والله بری بخی بیا اللہ پازل کی وعدہ ولی اغسطا چیز استاس جوان تیرا ہوئی بیا اللہ کا وعدہ صلاح اغسطا معلومی کی استاس دا خبر غلط دا چی اللہ بمبخی وائی دا خضر رب کائم بنیا دانا چی اللہ بخل نکی ہمائی صرف محصر ہوئی چی پتا کیا دا دی باننے چی بس عرص کوا واللہ بری سکی بخی نبی ازل کی دا وعدہ صلاح اغسطا خو بس عرص کوا اللہ بری سکی بخی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ أَوْبَاقِ جَوَابَ سَرَبْتَا دَبَنِي آدَمَ نَا يَعْنِي شَاغَانُ دَيْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ أَوْلَادُ دَيْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بَدَلِ بَادِ دَبَنِي آدَمَ نَا بَاقِ جَوَابَ سَرَبْتِ مِنْ بَنِي آدَمَ دَبَنِي آدَمَ نَا يَعْنِي شَاغَانُ دَيْنَا أَوْلَادُ دَيْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا يَلَغَا أَوْلَاد پَيْدَا كَلَغَا نَا دَغَا أَوْلَاد وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ او گواہی کل دیل را پزانو نخپلو بانی ارسو بی رب بکم آنی ماز استاسو رب استاسو رب نیم چستاسو تربیت بکوما دا روح او دا بدن دوارو قالونو دی طولوی بلا اولینا اولینا زمنگا ربی شاہد نائی خینن گواہی کلی دا منگا اس میں خبر کلی انتا قولو یوم القیاما دا وعدہ ام کلی دا دا وعدہ زنیوی دا خوچا تا یاد ندنو وی دا سنگا وادا دا وی دیر کارون دی چیزتا نی یاد نبیابتی من کری ستاد آیاد دی چیزتا خپل مورا پیدای ما نبیابتا سو کرامی وی وایا سو بات آرامی وی ستا خون دی یاد وکتا دا بل چاپ خبر یقین کائی دا بل چاپ خبر یقین کائی چی آو تا دا مورا پیدا ندا اللہ پا خبر یقین نکا چی اللہ بیما غست دا دا بل چاپ خبر یقین کائی دا دا ازلی وعده دا اللہ غست دا بل دا یادی خلکو تا خو دا دنیاوی دا خیری دا وجنا او دا دنیا دا ماحول دا وجنا غیر رشی عالمانو سن خلق ذکر کردی چا غیت دا وعده یاد دا دا وعده تا یو دا غین علی رضی اللہ عنہ چو غیت دا وعده دا عالم ارواح اغیت یاد دا چو مان اللہ رب رضا دا وعده غست دا یادی یا ځنی وایو چې دا وعده په هر دور کې نه هر پیغمبر د امتی نه په هر دور کې اغستل شوی دا چې پیغمبر براته د امتیانو نبی هغه وعده اغستله هغه وعده به ته اغستله هر پیغمبر قالو بلا دوینا ولنا زمنګاره به شاهد نه یقینن موږ اقرار کو ان تقولو یوم القیامه دا چې وای با بیا با امیل پرائز قیامت بانده یادا چونو آئی تاسو پرائز قیامت انا کنان هازا غافلین یقیننو منگا دینا بالکل نا خبرا او تقولو یا اونو آئی چه نماسر کاباونا یقیننی صدار جکرو زمنگا مشرانو مخی دینا و کنان زرریتا من بعدهم او منگا اولاد و منگا اولاد رسترو دینا نو منگ دا پلارانو پا داغبان روانو طریقه روانو نو الله وی د پلار په طریقه ته څنګه دې ما نه وعده غستې دا نو پلار پری دا وعده غمو کام ابا ته له ګنا به ما فال المبتلون ما تعالی کای موږ لرا باغوانې ذکر دی باطل پرستو او دا کارنګینو فصل الایات بیانو موږ خپل نه خې او آیاتونه ول الله مې ارجون او دا پارا دې سری راو ګرځي الله تا وادلو علیم نبا الذی آتینا و آیاتنا سلورم رد تا سوائی چی منگا سکونو کو با او بس اللہ وم بخی حزگار اللہ وم بخی چی سکونو کو با اللہ وم بخی نوی بیا ستاسو دی مولان اللہ سپیو لی جوڑو بیا بیغت بخنا کڑی وکنا چی اغیی و نارواو کرل نداغن اللہ سپیو لی جوڑ کو معلومی گی دا چی دا سی اللہ بخنا نکی چی سکونو کو با او بس اللہ با دی بخی بیدل دی مولان سپیو لی جوڑو بل عمی بری باعور چه علوی عالمو پا یهودیانو که اووی چه دواب قبلی دا نیک سڑه و دواب قبلی دا کافران ور تراجم شو او ور تاوی موسیٰ علیہ السلام تخیره و که موسیٰ علیہ السلام تخیره و که اغاو تی توبه دا کرنو کم خیر با راتلل راتلل خونه شوا دا بیگم سای بی دا طرف نرالل بیگم سای بی و تا وسیله کلا بیگم سے بلے سنتکای او سبالای او دا سا خوادی خواسیزونا او جوڑا جاما دا شزونه میزونه والا راړل و توی تر دی استادی ته وای ګوره کنه نه ستوره مسله خونه دا دی کیسه چاله خلاص دی چت کی کو شو اخا کو نه شنو نه او شنو نه بس خبره ختم ده بیگم صاحب ته تخصا ده هرالا او تکین استا خبره توکړه دور راضی اور وخت راضی نو بس خبره ده پریدا تو خیری دی ستا خیری دی او کا ستا په خیرو موسی علیہ السلام سے تبا کیگی نہ بس منگ بت نہیں شی کوڑ تکو ستا په خیرو سے تبا کیگی نہ زنی وے په منگ باندې आवाज دین روانیگی نہ سړی منگ بت خپل تی نظارې ګوتو تکو بیا به ګورو سره په منگ باندې وس دین روانیگی نہ منگ بت خپل تی نظارې ګوتو تکو او منگ بت خپل تنخالو نور به ګورو سره راکا ګو به سره بیا به راکا کی وایا راکا کی وای راکا کی بری بیا نو دا بیگم صاحب وتوی چیارا گورا داس خون تک چلے کنا خو بس تو کا خیرے باز دے اوا تو چ سنگے دے موسی علیہ السلام نوم اگست پ بل ارادہ بانے گس گس جبے کتر اوا تا جب ارا اوا تا پسینہ بانے جب ارا اوا تا وا خز تے غرق تکلم تبا دیکلم تبا دیکلم او غرق تکلم س چل دے را سراو کو آغا شو نسبی مثال شو اسوی مثال شو حس حس بے کول صاحب کتا ولنڈا اوگت کاؤ واتلو علیم نبا اللذی آتینا و آیاتینا بیان کدیتا ناشنا خبر دا آکس چوار کڑو منگا دارا پوید آیا تنوز منگا فان سر خمینا نو دے اوت داغینا دے اوت داغینا فادواو شیطان نو لگیت پد پس شیطان شیطان ور پسیشو چه دا اللہ یا تو نا پرید نا شیطان مدر پسی لگی سورا ایزو خروب شپاک دیر شم کیم ہوئی ومن یاشو عن ذکر الرحمنی نو قیز لہو شیطانا فو لہو قرین ومن یاشو عن ذکر الرحمنی نو قیز لہو شیطانا فو لہو قرین سوک چه زاندون کی زمانگ دا یا تو نا نو کمانگا درارا شیطان اوی دا آغا دوستو شیطان والا دوست مقرر کو فاد باو شیطانا نولا گیت پتا پس شیطان فکانا من الغاوین نشده دو گمراهانونا ولو شینا لرفاناو بیا او که خواهوی زمنگا نخام خام که اراده کرده منگا نمنگ باو چد کرده دارا پده بانده یعنی بی سبب العمل بی آیاتنا بی ها یعنی بی سبب العمل بی آیاتنا چه پده بانی عمل وی ولیکن نو اخلقا الالارد لیکن ده واولی دزمکی تا میلانی و کواوڑی دزمکی تا و تبا ہوا ہو اولا گید دے پا پل خواہش بسی پل خیالاتو بس روان شو و تبا ہوا ہو او دے تابدار شد پل خواہشاتو فمثلو کمثل الکلب نو حال دے پشاند حال دسپی شو فمثلو کمثل الکلب حال دے پشاند حال دسپی شو چی دن پریگ دی دنیا بس روان شی نو حال بشاند حال لسپی دے حدیث کم نبی علیہ السلام ہوئی اد دنیا اجیبا واشقوها کلاب اد دنیا اجیبا واشقوها کلاب دنیا مردار دا او پاغی بانی مین سپی سپی پا دنیا بانی مینی نو جو دنیا دین پریک دے و دنیا تلار شی نو مثال دا سپی شی مثال دا سشی دا سپی نو دا نو چی یواز دا خبر دا دا در طولو دا خبر دا سوک چی دین پریگ دی او دنیا تروان شی که مولای او کامی او که پیری او کارسی خوچی دین پریگ دی او دنیا تلاڑ شی نفا مسالو که مسال الکلب مثال بشان دسپی دی دسپی مثالی اول دسپی مثال نای وجه ذکر کئی انتا حمل علی الاس انتا حمل علی الاس کتا حملہ کئے پتا باندنو دے آساس کئی او تطر کوئی آپ ریک دے دل آرام نو یل آتا بیام آساس کئی بیام آساس کئی پہر حالت کی تا تو فهو ضال وان تركته فهو ضال كن سيات وتكاين غمرا وان تركته فهو ضال او کو پریک دی نو گمرا یعنی کو وای وتا چمکو دا گنا پرید دا گنا نوم گمرا دے او کن وای وتا نوم گمرا دے فضلالتو علا کل حال نو گمرا ہی دے دا پار حالت باندے او تترکو یلات او تترکو یلات فضلالتو علا کل حال نو دا ور ذکر کئی چی بیا پا دو بانے دے دنیا مین دو رسو رئی چی بیا پا دو بانے دے دین بیان اثر نکئی لیکن سپی جو برائیستی او حساس کئی نو کتی شاڑی نوم حساس کئی کنی شاڑی نوم سکئی حساس کئی نو دا کرنگی د دنیا مثال لے چی دنیا واخلی او دین پریگ دی یا خدا ری چی د دنیا کار کئی د دنیا کار ناروانه دی خود دنیا پا دین آغستل چی دین پریگ دی او دین پی تبا کی او دنیا واخلی دا ناروا دی دا ناروا دی د سپی سر اول تشبیح وار کئی او دا ډیر وجه دی تشبیح چی دا سپی سر اول اولی والا تشبیح وار کئی او دا سپی ډیری رسناک تی دی مڑی گی نا سپی ډیری رسناک تی نو دیوم چی دا چا دنیا آغست دا نو دی ډیری رسناکی دی مڑی گی نا بیا بیا کده تا عرص وای نو وای واتا خدای دا غخپل ناوڑی نا او په دنیا باندې ومینی په دنیا باندې ومینی دین به پریخی او دین په تبا کوي بیا په دغه دنیا باندې دین تبا کوي نیو سپی رسناک زیات دی ای رسناک زیاتی او بل دادا چې سپی چې دی نو پاره کې دا ناکار خوې دادې د سپی او ناکار خوې هغه دادې چې دا غ خپل ملګری بدی شي خپل ملګری بدی شي نو د دوبه بیا خپل ملګری بدی شي خپل ملګری به بدی شي او دام دا د سپین اکار خوې دادې چې دې پړډاګه باندې بدکاری کوي پړډاګه باندې لګیایي نو دا رنګ چې دنیا باندې ماین شو او دینې پرې خودو نو پا ڈاک بانی بلی گیای زنانا براو باسی او گرزی بے پا دی بانی بیا شرمی گیم نا قب بح اللہ ملای غار غیرت با پیولوم نرازی اوی با چه زنانا دو کورون نراو باسی زنانا دو کورون نراو باسی او دق شانتی بے زنانا گرزی دا شانتی بے گرزی سر طور سر پا نرائی دو پتکی دا سگرن وجی دی دا اولی دو دنیا رواغستا او دینی سکا پری خدا پا یو سورو پا گو بانی اغی بانی دنیا غورک دینی پری خودو او دنیا غورک را دیو جن نبی علیه صلاة و سلام فرمایی نبی علیه صلاة و سلام وی بادرو بالعمال یا بل حدیث کرازی نبی علیه سلام وی ساتا کونو فتانان کاقیتو آئی لیل المسلم ساتا کونو فتانان کاقیتا اللیل المسلم فتنی برازی لکتو رشپا فتنی بی لکتو رشپا وی ولی وی دست فتنی بی چیوز بیور رجل مؤمن ویمسی کافرا ویمسی رجل مؤمن ویمسی بیو کافرا سار با مسلمانی ماخام کافر ماخام مسلمان او سار کافر دستی بی وی وی ولی وی ابی او دینهو بی ارز منت دنیا خپل دین با دنیا بانی خرسی دین با دنیا بانی خرسی نو دا حال شورو ده و زنجی و زوالونو انتا مل علیه یلات کتام لکه پدی بانی نو ده محساس کئی او کپریک دی دی لرانو محساس کئی مجاهد وی هو مسلو اللذی اقرأ القرآن ولا یعملو بهی دا مثال لکه چو قرآن وی او عمل پی نکئی قرآن وی او عمل پی نکی مدارکم ذکر کئی نا آتوانا آوی من علما ولم یعمل چاچ خبر بانی زان پویا کو او عمل پی اونکو فوا کل کل بی امبا ہو دا پشاند اسپید چی غابی این توری داو توری کان کشڑی ہو کپری دی فوا کل کل بی امبا ہو ان توری داو توری کا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا صفت دا قوم دا کسانو چه در اوزن گرنی زمانگ آیاتونا فخصوص القصص لعلهم یتفکرون نو بیان کریتا ناشنا بیان دانه چی قصاتو کا فخصوص القصص بیان کرینا تیتا ناشنا بیان یا پورا بیان تدید پارا چریفی کرو کی ساما سالن القوم اللذینا بعد دی صفت دا قوم آکسانو کذبوا بآیاتنا چه در اوزن گرنی دی زمانگ آیاتونا وان بسوم کانو یظلمون او بزانون بان ظلم کائی آزولم صده ابن کثیر وی بے اعراض مان اتباع الهوا بے اعراض مان اتباع الهدا و طاعت المولا چه دید هدایت نواری دل او دا اللہ تابدارینا الى الرکون الى دار البلا و الرکون الى دار البلا او دا زوروالی کورتا اغیط توجه اکڑا وان بسوم کانو یظلمون او بزانون بان ظلم کئی من یاد اللہ فوال محتاد چالچ اللہ ادایتو کی نو دید بسما چالچ اللہ روان کی ادایتو تو کی اللہ نو دید بسما او چالچ گمراہ کی اللہ فولائی کا هم الخاسرون دایدی هم دیدی تاوانیان ولقد زرانا لجانما کثیر من الجن نو گمراہ وجہ صدا اللہ چی گمراہ کی نو پزور اینو گمراہ کی خودی دا اخپل و مناف سیزونو نفایدن علی دا اخپل چی کم اسباب دا علم او دا هدایت اسباب اللہ ورکری دا غی نفایدن علی نو ذکر اللہ عذاب ورکی ولقد زرانا لجانما کثیران یقینا پیدا کری منی جانم لا جانم لے پیدا کری نو اللہ خو عبادت لے پیدا کری دی نا لجانما مانا چی انجام جانم شی لام دا عقیبت تیر تعلیل ندین لے جہنم آ کثیر من الجن دیر دے پیریان انسان آونا لہم قلوبون دیل رسولن دی چھ دی پی سوچ نکی والاوم آئیننو دیل استرگی دی لائب سرون بیا چھ دی نوینی پاگی بان ہدایت ہدایت پی نوینی والاوم آدان اللہ اسمون بیا او دیل غوگون دی چھ ناوری پاگی بان نسیتونا نسیتونا پی ناوری اولائی کا کل انام دا خلق دی پشاند سارو سارو بشانتی دی ولی آغیم خوڑل او سکل دخپل جوان مقصد گردولی دیم ویڈا کیدل او تشیدل نان می خوران وطار می زنن اولائی که کل انام داخل دی سارو بشانتی بلو مزال بلکه داغینم بدتر داغینم بدتر دی ولی زکا ساروی چی کم دی نکه دا فایده زینی پیجنی دا نقصان دا زن نزای بچ کهی فایده زینه پیجنی خود نقصان ده زین زن بچ کهی او ده زن ده نقصان ده زین هم بچ نکنو او بله ده چه ساروی چی دی نو آقای تیک ده تابداری ده اللہ همو نکلا خود اللہ نفرمانی خوم نده کرده کنن نو ده ده دوخ پو ساروی خود اللہ نفرمانی کنن اولای که کلا نامی بلو مزال ده چی دی پشاند سارو دی بلکه ده اغین هم بدتر چلاسی بابا هموی برای دیدن حق چشم آمد برای شنیدن حق تیز و گوش است اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است وی حق او ردول اللہ خوگون را لیگلی دی او اقلی دول اللہ استرگی را لیگلی دی اگر حق را ندیدی و نشنویدی کاغ دیوان او ردو او دی نلی دو سر خرمر تو را بالای دوش است دا اگو دا پاس چکم سر ده دا بیا دا خر خان سر ده دا خر خان سر ده بیام بلو مغال بلکه دی ندی بدتر اولائی که هم الغافلون دا غلق جینوم دیدی نا خبر ولله الاسماء الحسنى نو اللہ لدی صفتون خستا خستا فدو بیان راو بلی اللہ پاگی بانده پاگی راو بلی یعنی وای ستار اے پردر او سنگی ذاتا پا ما پردر آوالی یا غفار اے بخونگی ذاتا ما تا بخناو کے دا سیو صفت دا اللہ آیا او اللہ پر آمدد کوام فادو بیا نراو گواری اللہ پر آمدد کی اللہ پاگی باندی فادو بیا دا بکشتے چی فادو بی حق فلان شتے بکی راوی بلی پاک دا پلان کی فی قو گورنو طول فی قوی ویک رو ان یکول فی دعائی بی حق فلان کنزم وی ہدایہ موئی شرق آئے موئی نا متون و دار نزدی نزدی درسی ہوئی سڑا شامی موئی عالمگیری موئی ویقرو ان یقول فی دعائی بی حق فلان نا مکروح دی چھ دعا کے فقہ چھ مکروح ذکر کے حرام تی مرادی حرام دی چھوئی پا دعا کے مطلق حرام دی چھوئی پا دعا کے چھا یقول بی حق فلان چھ بی حق فلان بانے غوارم فادو بیا دیزے حضر حنفی ندے بیا فادو بیا نورا غواری اللہ را پا دے باندے غواری دا اللہ نا پا دے باندے فادر اللذین آئے الہدون فی اسمائی فریق دے آکسان آئے الہدون فی اسمائی چھے کوگوالے لٹے پو نمونو دا اللہ کے نمونو دا اللہ کے کوگوالے سدے نمونو دا اللہ کے کوگوالے چھے دا اللہ صفتون بل چالا ورکی لانکے غریب نواز لانکے گنج بخش فلان کے دستگیر فلان کے غوث العظم فلان کے چکم دے نو آغا مشکل کشا دا ہوئی دا صفتون دا اللہ بلچارا ورکی چھے ٹک پٹک تے خوش آواز بتو کنو را رسی دا صفتون دا اللہ بلچارا ورکول دا یلحدونا اے یشرکونا یلحدونا فی اسمائی نئی کو گوائے رٹی پنمون دا اللہ کے یا اللہ تا غلط نمون ہوئی آغا نمون اللہ تا ہوئی چھے اللہ لثابت نی آغا صفتون اللہ لہوئی چھے اللہ لثابت نی خدای ویل ناروانی دی کسڑے ہوئی قرآن و حدیث کے دانشتے میں بیا وائے بخون کے ویلوم ناروان دی پالون کے ویلوم بیا ناروان دی او مہربان ویلوم بیا ناروان دی پیدا کون کے ام ناروان دی دا خدا اللہ ترجمہ دا خدای مانا پخپل پیدا واجب الوجود دا چا تا پیدایش کے محتاج ندے نو خدای خدا مانا دا خود آ نو دا خدا اللہ مانا دا یا دا اللہ دے بل صفت مانا دا دا اللہ دے بل صفت مانا دا چا چا تا محتاج ندے نو دا خو مانا دا و فارسائی جبا کی مانا دا نو بیا دا خالق مانا پیدا کون کے امکوا او دا رب مانا پالون کے امکوا دا ویل ناروا دی نا خو مانا دا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فریک دے آکسان چھے کو گوالٹی پنمونو دا اللہ کے سیج زونا ماکانو یاملون زردہ چھے ور بدل بور کشدی لراغ چھے کولو وَوَي مَنْ خَلَقْنَا اُمَّتُن يَادُونَ بِالْحَقِ او دا غنا چھے پیدا کردی منگا اُمَّتُن يَوَدَ لَدَا یادونا بِدَا آیات مخیم تیر شخواہ دے موسیٰ علیہ السلام دے امت بارکیو او دا دی امت بارکی دے اُمَّتُن يَوَدَ لَدَا يَادُونَ بِالْحَقِ شروان دی پاک بانے و بھی آدلون او پدی بانے نور خلق برابر ای والذین آگزو بی آیاتنا آگسان چی در ادنیو گرن زمنگ آیاتنا سنستا ترجو من حیث العالمون زردہ چی مزمزای نیو منگا تاغ طرفنا چی پی پوئی گینا مچلی ندیل پائی لقمے بشادے سیاد مطمئنے کی کانٹا نگل گئی سنستا ترجو من تای پی مزمزا باندی نیو منگا دی لرا آغا طرف نا شریف پوئی گینا نوی که اللہ منگل مال را کئی اللہ منگل مالون را کئی او پکین ہے اللہ پا دے باندی نوی وهم لیلا هم منگا دا مکڑ دا دیتا انا کئی دی متین یقینا نیول دا مالی مضبوطو زکا فی الظاہر احسانن وفی الباطن عذابن ظاہر کے احسان نے او باطن کی نیول لی خزلان نے فی الظاہر احسانن وفی الباطن خزلانن زکا وتکید ہوئے اینا قیدی مدین یقینی نول زماری مضبوط ہو اولم یتفکرو ایدی فکر نکی ما بسو آئیب من جنہ چنشتے مرگری دی بانے لیوان توب دی وی دی لیوانے دی ما بسو آئیب من جنہ نشتے مرگری دی بانے سکسم لیوان توب انو آئیلہ نظیر مبین نیدے مگر خبر ان کے خکارا یار بیان ان کے خکارا او اوتا در روانو آلاتو نا خبری چه دا بکی گی و تبا بشی و برباد بشی نو توائی دا لیوانے دے اولا میانزرو فی ملکوت سماواتے آئے نگوری دائی فاغا جائبو دا سپا قدرتو نوان آجائبو درنو خود آسمان پا بادشاہ دا آسمان نوزما کے او آغا چه پیدا کردی اللہ جس سیزن آوان حسان یکونا او یقینا چه نزدی کے دیشی چه نزدی وی قدق طرف آجلو ما چه نزدی وی نیٹا دا دائیو فبئی حدیث ان بعدو یؤمنون پا اسمان بانے دے اکتفا نشتا پس من اسمک اکتفا نشتا او مخلوقات بانے دیتا نگوری او دام نگوری چکا مرشم اللہ لبس جواب ارکم فبأي حدیث بعده یؤمنون فبس بکم یو بیان پاس دے قرآن راوڑی بدئی ایمان من یدل اللہ فلا عدی اللہ چالا چکم را کی اللہ ننشتے بس سماؤن کے دل رئیسو کو ویدارون فی تغیان میامون او پرکتی دی لرا پر سرکش را دے کی اریان و پریشان دوم را سرکش شی بیا چی دا خدای پر کارونو کی گوتے ہوئی یا سالون کانسا دا اللہ پر کارونو کی گوتے ہوئی علم دا قیامت خو اللہ پوری خواستے ندیو بیا دا غیبارا کی تب اسونا کی دو را سرکشی حتا و رسی کل بیوی رائے والا سڑیا یا سالون کانسا تب اس کشتانا و بارد مقرر گڑائی کی ایانا مرسا چکل دیو دریدل دی قول ورطو آئین نما علمو آئین دا ربی یقینا علم دیدی دی زماد رب سرا لا یجلی آلی وقتی آئی نخکارا کی دی را پخپل وقت کی مگر آغا اللہ فی وقت آ نخکارا کی دی را پخپل وقت کی مگر اللہ تقولت فی سماو آتی والارد ولیش تکیا تب دی قیامت سوا سولا ری لانڈا کیا تب دی قیامت سوا سولا ری دا قیامت خوب از مکا آسمان باندی درون دی تقولت فی سماو آتی والارد درون دی دا قیامت با آسمان رو پز مکا باندی آسمان رو با دڑی وڑی شیز مکا با اوچوی لا تعجیکم الا بغتا نورایتا سمگر ناسا پا یا سلونکا کانکا فیونانا زنی وی لا تعجیکم الا بغتا نورایتا سمگر دا بغتی پا کال بانده دار کم کال للا بغتی پا کال برازی وی نم بغتا مانا ناسا پی دا لا تعجیکم الا بغتا نورایتا سمگر ناسا پا یا سلونکا کانکا فیونانا دی تپوس کسانا لکا چی تپوه پا دی بانده لکا چی تپی عالمی حالانکہ تا تو کم پتہ نشتے و تو آئین نما علمو آئین دا اللہ یقیناً علم دے دا اللہ سرا ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیادہ خلقونا پوئی گنا پیغمبر پپٹو پوئی گنی اکثر الناس زیادہ خلقونا لا علمون پوئی گی آگی وید قیامت علم پیغمبر سرا دے تا تو معلوم نی بارے لیان آگی وید قیامت پاگیم پوئی گی ہوئی خوچ نیوی لانو پاگی کے سراز ہوئی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد خلقنا بويغينا قل لام لكل نفس نفع ولا ضر ورتوا زواسن الرما تبارد خپل زاند فائدې او نقصان نه باند پارد فائدې ولا ضر او نه تکلیف لري کولو الا ما شاء الله مگر اچ خوشي ده الله دې صفاتونه ده خدای دي او زه خدای نه يم زه پیغمبرم ولو كنت عالم الغيب تکلیف سمانا پٹو پوئے دے نو ما بزان لڑیر خیر جمع کرو یعنی مال بے زان جمع کرو نو پیغمبر پہ مال مینو لکا زان لے خزانے قتل خو معلوم ہوتا نہیں سب مطلب در دے مدارک بہتر مانا کی تو عالم الغیب واز د خپل مرګ پنیټا نه پويګما نو د ټول عالم پن مرګ پنیټا باندې وسو ټول قیامت کې غټول امریکا نه نو زه په دین لو کو تو عالم الغیب کزه پوي دې په خپل نیټا باندې الغیر نه مراد خپل نیټا لاستاکثرتو من الخير خامخما بل الله ډیر جمع کړو من الخير نه کمال نه کما ته پته چې بلانی تاریخ بمړ مرما نو ما به ډبل کار نو کړو بس نه کمال به میکړو هغه خود نه کملی رسنا کو لاست اکثر تو من الخیر خام خام آبا جمع کرو زان لرا دیر خیر فما مستن یسو آنبه رسیدل ما تیسیارا اسو الوجل نبه رسیدل ما تیسیارا سیارا و تکلیب ما بانده نوین نو پیغمبر اغوی پپلتو بانده نو پویگم لو کنتو عالم الغیب کو پویده زو پلتو بانده لاست اکثر تو من الخیر خام خام آبا جمع کرو زان لرا دیر دن ایک عمل نا فما مسن یسو او نبو رسیدل ماتا من اسوی سیارا و تکلیف سبادیشن براتا نو رسیدل تکلیف براتا نو رسیدل دارنگی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویلا آلم ما ورا حاضل جدار الا ان یعلمنیه ربی لا آلم ما ورا حاضل جدار ما تپت نشتا چه دی دیوال نشات سدی دی دیوال ناخوا سدی الا ان يعلمني ربي ها کا اللہ میں پوئے کینو اللہ را توخی جدا خبر دا خود پہ نہ پوئے گا ماں آیات نہ معلوم ہے سوا چھ پیغمبر پپٹو باندھی نہیں پوئے گی پیغمبر پپٹو باندھی نہیں پوئے گی نظر پٹو پویا پیغمبر لا ثابت ہی پیغمبر لا ثابت ہی او پیغمبر رضان نہ پخبل نفی گئی او بل ادا شزان لسو چی چرسیو بنگی لے ثابت ہی چرسیو بنگی خامن پیر لا اغل دا پٹو علم ثابت ہی او دا اللہ صفت والا ورکی او ایرا نجومی کامل و ایمویوب صابری و جان محمد سرخدی نو دا ولی گیای پاغی بسی بروانی سوک پا یو سبسی سوک پا بل سبسی او سوک پا اغلاگان معلومو ما نوک پا تور کی سوک با تالے تالے با تور کی سوک با یو سوئی سوک بل سوئی در غیر عالمگیری او دارنگی قاضی خان لکی چه کم یو سڑی داوی چه انا عالم المسروقات چه زغ لاسی زون معلومم نده کافر ده ده دعوت علم غیب اکڑا پیغمبر نشی معلومو لغ لاسی زون او ده معلومی ده معلومی دانا روا دی باری محیط در روایت نقل کرده مخی چه می حدیث ہوئی باری محید نقل کرده او بیا دیر خکول خبر کئی در خپل زمانه خبر کرده خوزمونگ دی سرام دیر پیٹ تا وی بخلاف ما یذهب الیه ها اولائی الذین یدعون الکشف وی زنی در کشف داوی کئی اغوی چی مونگ در غیب حاصل لی در کشف داوی کئی و انهم بتسکیت نفوسهم یحصل لهم اطلاع علی المغیبات و اخبارم بالکوائن التي تحدث وی زنی بکیتے کمدنو وی چھ منگا دیر پاکیو نو منگ تا اللہ رب العزت سن سناسی سیزون خی دا منگ تا اللہ رب العزت پر سیزون بان علم را کرده او چھ سب کی گی پر آروان وقت کی پا دی بانی منگ اللہ پویا کردیو وی پرید اللہ دا وی وما اکثر ادعاء الناس لحاظ الامر وی دالا خبر دیر زیادر چھ خلق دی داوی کی وی و خصوصا فی دیار مصر خصوصا دی مصر طرف توی حتی انهم لینسبون ذالک تردی چی دی دا علم غیب دا پوٹو دا پویا نسبت کی الی رجلن یو سڑی تا متضمخم بالنجاسا چی اغا چی کمدنو اس لد پتی پا پلیتای کی سخامن استنجاب ام نکی تا زنو اما یا ظل دارو همیشه با پلیتی لا یسولی موز با نکی ولا یستنجی من النجاسا از پلیتای نبا استنجام نکی ویکشف عورته للناس او پرتوک بهمی استی حین یبول چکل بول کئی دغه کی نو تکل کو تبزان خار کئی و هو ما هذا او دے سرد دینا حار من العلم خالد بالکل دے علم او د عمل صالح نہ فلا حول ولا قوه الا بالله چدا سی چرسی بنگی بربنتا دے علم غیب نسبت کی چدے پٹو وانی پوی گئی نوے دے دین لگا زیات کر اختیام دتوے ملفوظات احمد رضا لکھی ملفوظات دا احمد رضا وی علم غیب جاننا کوئی کمال نہیں سنگا علم غیب غیب کے خبریں بتانا کوئی کمال نہیں مصر میں ایک گدھا تھا وہ بھی غیب بیان کرتا تھا برلین پی جی نہیں شین تو تھی تو بڑھو تو تھی آشن پٹکی چوالی آگئی وہی آگئی مشر سے کم دینا احمد رضا اغوی مصر میں ایک گدا تھا او بھی غیب بیان کرتا تھا مصر کے اخرو وی اغبو مل میں غیب بیسڑیا وی دا غیب بیر صدور خوگران شے ندے ادا صدور اغیر تا خبرہ ندے دا اصل عقیدہ دی شیعو دا او بیا تینا راغست تی بریلیانو دا پل پا پل روان دی خلک تی بریلیان سیوا دی کوئی گئی کنا کام ندی تینا لک تی بریلیان سی دی سیوا دی خو اغب بغزی دی شیعگان سی دی بغزیان کاپران دی او بریلیان میناناک کاپران دی دا پا مینا کی پخوای دلی دی خبر باندې پویږي کنه په قصیده کې چې خوایدلې دا ځنه په قصیده کې خوایدلې دي دا په قصیده کې خوایدلې دي و ما مسانی اسو ان انا الا نذير و بشير نه مزه مگر ير بیانونکه او خوشالي اورونکه ما من شاني لانا عالم الغيب زما پټو سرکار نشته یار خو و بشيرون خوشالي اورونکه د پاره د قوم مؤمنانو دایې ذکر کړ زګلې ته فائدہ علی لقوم يؤمنون تبار دا قوم چرا ایمان داری منسکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. مخ کی آیات کے دو آیاتنو کے دا مخالفینو دا کافرانو یو سوالو چی قیامت بکلی از آغی جواب اغای ذکر کر ندین معلومی دا چی دی دا سوال ذکر کئی چی دی دا قیامت منکر دی دی دا قیامت نمنکر دی نو دے ذائقے د ابتدا د انسان حالت ذکر کئی چے انکار تا ضرورت نشتا دے تاسو پیدا کڑی چائی پیدا کڑی چائی نو ابتدا ہم اللہ کڑی دا نو آغا اللہ ہم دوبارا ہم پیدا کولشی دے کسا ضرورت نشتا دے انکار تا اول رگانلو تا ضرورت نشتا دے او بل اللہ رب العزت حالت دے انسان ذکر کئی هو الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ دے آغزا چھ پیدا کری تاز دے نفسی آونا گو رئی پدے آیات کی یو غلط مانا دا غلط مانا دا آغا دادا چھ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو داغن حوا بائے دا خو ٹک تا بیا وی د دې دواړو وی داسې وی چې یارا د دې بچی باندې پایدل بچی باندې پایدل نو یوازې شیطان هوا بایلا یا آدم علی السلام لراغه اورته وی چې تاسو زوی وو پای خو تاسو ول عبد الحارث نوم کې دی شیطان بیا دا سره ګرم کړه چې حارث د شیطان نوم دی دیو تاوی چه عبدالحارس نو ملکی دی چه بنده دی شیطان بیا بستاسو بچه اوپایی انو ایدا سه اوشوا دی بچی لی عبدالحارس نو که خودو چه بنده دی حارس انو یغا اوپایی دی بیا نو اللہ رب العزت یو گورا پیدا ما که لوی ما که اوس ورنوم عبدالحارس که خودو چه بنده دی حارس دا خو ډیر لوی گناہ دے شرک تے پرتوالا او شرک دے او پیغمبر خو شرک نہ کئی پیغمبر خو شرک نہ کئی نو وئی انا نہ خیر دے دا پنمونو کی خودلو کی شرک تے دا دور گناہ نہ دے دے تا شرک فی تسمیہ وئی او دا وئی دومره گناہ نہ دے لے او زامنو کی دے خو گوری شرک کی اس پا کی کم خضرا ہوا تا خیر دے دا پا کی وئی خضے دا دور بد نہ دے دا خبر دروغ دا گارڈر دا زپی رو سورت کوم خو خبر دا دا او نه حارس دا شیطان نوم دے نبی علیہ السلام حدیث کی وی اصدق الاسماء حارثن و حمام رشتینی پا نمونو کی حارث ہو حمام دی دا رشتینی نمونو دی حارس مانا سکار کون کے او ایو ار یو انسان سنا سکار کئی او حمام مانا ارادہ کون کے او سوک سنا سا ارادہ کئی سر اس اراده کې نه دا رښتینی نمونه دي چې چاله ده کې خود نو کې دروغ نشته ده نه دا شیطان نوم نه ده حارس خدایات مطلب یو دا ده چې د لیاس کو نه الایها پدی پوری دا خبر د آدم علی السلام ده او د فلم ما تغشاهانه پدی پل خبره دا د عامو ده دا بیا د عام خزا او د خاون تذکره